Sziasztok! Ma a Van Halennel indítunk, ez nem holland együttes egyébként, hanem Eddie Van Halen és a tesója, akinek nem jut eszembe a neve, marha ciki módon, ők alapították ezt az együttest, és a leghíresebb számuk a Jump. Ezt fogjátok hallani most egy pár másodpercig. Azért csak pár másodpercig, mert nem a Jumpot akartam megmutatni, hiszen a Jump az egy, nekem egy kicsit túlságosan szintipopos, kicsit túlságosan közösségre hangolt valami, nem egy rossz szám, de nem is jó, de ez, ami most jön a Panama, na ez az igazi jó Van Halen szám. Egyébként most este 10 van. A hurka elő szokott fordulni, hogy azt csinálja, hogy este 10-kor feldobja nekem, hogy na, rádiózunk most egyet. És akkor ezen így mindig csodálkozom. Igen, mindig csodálkozom, hogy ez neki eszébe jut. Mert én este 10-kor nem szoktam rádiózni, mert ugye család van, meg gyerek, meg ilyenek, meg marhára nincs, tehát agyilag nem vagyok ott. De ma azért kell 22 óra 17-kor rádióznunk, mert nem volt idő megcsinálni. És én holnap elmegyek a Fibóra, ami egyébként Európa legnagyobb testépítő és fitness szakkiállítása, de inkább én a testépítést nagyon kicsiben jelölném itt ezen a ponton, és 5 órakor fogunk reggel indulni, de ha én holnap elmegyek a Fibóra, ami 3 napig fog tartani, mert egy nap út oda, egy napot ott leszünk, és egy nap vissza, és szerencsére csak 3 nap, akkor nem lesz időnk rádiózni a héten. úgyhogy ezt most nekünk le kell tudni mindenképpen, úgyhogy ez most egy rövid és gyors rádió lesz lehetőleg, mivel nekem még cikket is kell írnom, még az a Totálkár cikket, amit megértem, hogy ma leadok. Apró mellékes szál ebben a történetben, hogy eredetileg, ez a, amiből végül is tesztet kért a Total Bike, hogy pontosabb legyek, ez eredetileg csak egy robogó blog poszt lett volna a Simpson Schwalbe-ról. Ugye most a Simpson Schwalbe-val megyünk, a Kati Bélával és a Szabó Zsoltival, az Arnold Schwarzenegger Múzeumban projekt mellékszála az, hogy megjelent egy kedves Total Bike olvasó, és felajánlott a tesztre a Simpson Schwalbe-ját, azzal a felütéssel, hogy azért mielőtt ezt a hülyeséget megcsináljuk, meg mielőtt belefogunk, azért menjek vele, hogy érezzem, hogy ez milyen. És elmentem a Simpson Schwalbe-t kipróbálni, természetesen akkor már robogó blogpost is készült belőle, megfotóztam minden, egyébként marha jó a Simpson Schwalbe, nagyon kellemesen csalódtam, azt hittem sokkal rosszabb lesz. Csak hogy kiderült közben, hogy nem robogó blogpost lesz belőle, hanem a Total Bike azt mondta, hogy csinálj meg tesznek. Ugye egy poszt, egy blogbejegyzés poszt, meg egy teszt között van egy kis különbség, például az egyikben 640 széles képeket használunk, a másikban meg 1600 széles képeket használunk, és ugye ezért fizetnek is egyébként rendesen minden ilyen teszt cikknek minősült, tehát ennek külön honoráriuma van, de ez most tök lényegtelen, viszont én már leméreteztem 640-re a képeket, és kidobtam az eredetit. Tehát nekem ma, és erre ma jöttem rá, mert azt hittem, hogy megvannak még az eredeti képek, de rá kellett jönnöm, hogy nincsenek, és gyorsan felhívtam a srácot, hogy mikor lesz otthon, mondta, hogy 5-kor, és kitűztem hozzá gyorsan, hogy megfotózzam, és még időben meg tudjam írni a cikket, mert ma van a határidő, mert ez pénteken meg fog jelenni. És én holnap reggel 5-kor indulok ráadásul a Fibóra, tehát már sehogy nem tudom megoldani máshogy, mint hogy ma leadom mindenképpen, ha nem alszom akkor is. Na és elindultam a sráchoz, egyébként Budapest agglomerációban van, és már majdnem odaértem, kocsival voltam, amikor rájöttem, hogy nem vittem a fényképező CF kártyát. És akkor megfordultam, ja, hát persze dugó volt ez alap, és hazajöttem, és felpattattam a motorra, hogy gyorsabb legyen, és akkor így sikerült végül is odaérni és megfotózni, de rohadtul ideges vagyok. Ezen nem csodálkozok egyébként, tehát ez a sztori így elmondva, én majdnem agyvérzést kaptam, ahogy itt ülök de... este. Fél 11-kor. Ugye ezeket tudod, hogy ez egy ilyen nem különösebben nagy dolog, mert ilyenek előfordulnak, mert a múltkor is idegbeteg voltam, és hát most is az vagyok. Egyébként viszont cserébe a Fekete Mikitől a IPF-nek, a Magyar Erőelemi Szövetségnek, nem is tudom, hogy ki egy csapatkapitányától kaptam egy könyvet, amit el fogok olvasni most, és ha elérném, csak itt a rohadt kábelektől nem tudok motorogni, akkor meg is mondanám, hogy mi az a könyv. Lehet kapni egyébként, és szerintem érdemes elolvasni. A kábeleket utálom talán a világon a legjobban. Csak azért, mert nagyon sok van neked. Én igazából nem is értem, hogy tudsz ott lenni. Igen, na megvan. Szóval a könyvnek a címe Primitív őserő. Marty Gallagher írta, el fogom olvasni a Fibón odafelé és visszafelé, bár egyébként úgy terveztem, hogy az autóban én visszam a laptopomat és dolgozni fogok, valószínűleg írok cikkeket, meg ugye van egy... erős ember anyagunk is, ami flashbe kellett volna, hogy ma kimenjen, de azt mondanom se kell, hogy nagy nehezen összevágtam, de nem tudtam befejezni, csak a felét, de mondom, akkor fölrakom több részletbe, de akkor ilyenkor kell szólni a grafikusnak, hogy ezt splash screen gyártson hozzá, ami soha nem lesz kész, úgyhogy nem is szóltam neki, megoldottam, és amikor feltöltöttem volna, akkor így azt mondta a szerver, hogy nem látja az IP címet, én meg azt mondtam, hogy én meg nem látom a jó kurva anyádat sajnos, és állandóan ez van. Tehát ez egy tipikus dolog, hogy kész a BBTV, határidőre föl akarjuk rakni, és nem működik. Ezek egyáltalán nem meglepő dolgok. Most nem tudom, mi a jó anyja baja van, de nem is foglalkozom vele, már csak azért sem, mert mondjuk én ezt egyébként, amikor a rendezvény volt vasárnap, akkor akartam rögtön fölrakni, csak nem jött össze azóta se. Viszont cserébe te mondtad nekem, hogy van egy nagyon jó cikk ötleted, és az szerencsére meg is lett, illetve kész lett az a cikk, Ronnie Coleman-ről, úgyhogy akkor ezzel meg volt oldva, úgyhogy holnap hogy fog a flash kikerülni, azt még nem tudom, majd útközben megoldjuk. Na de beszéljünk a lényeges dolgokról egyébként. Hát ha nem kerül ki, akkor lesz majd helyette rádió, úgyhogy nem halunk bele. Hát ha össze tudod hozni ilyen hamar. Na, beszéljünk a lábakról. Jó, beszéljünk a lábakról. Na most... találtál valami lábas cikket, és ezt mutattad. Igen, tehát itt az a sztori, hogy én rühellem az Indexet, meg az összes ilyen szennylapot igazából, mert ugye az Indexnek vannak különböző mellékletei, Dívány, meg Velvet, meg az a sok szemét, És de ugyanaz a szint mindegyik sajnos. Igen, igen. És én egy dolog miatt szoktam az indexet nézni, nem találod ki, hogy miért, ha kitalálod. Röhögni akarsz. Nem. Hogy ott... És csak ez se. Akkor azért, mert belinkelik neked. Nem, a Total Car dobozban, az index címlapon, hogy megjelente éppen a cikkem, el szoktam megnézni. Na és találtam egy ilyen zseniális cikket, ami arról szólt, hogy melyik celebnek vannak a legjobb lábai, és akkor mondom, ez biztos, hogy valami röhely lesz, mert ugye ez gyakorlatilag arról szól, hogy kattints oda. A tartalom az már tök mindegy. Ez arról szól, hogy kattints oda, és a gyökérnek egyel több kattintása lesz, ezt úgy mondják, hogy PI, Page Impression, és a PI alapján vannak a hirdetési bevételek, illetve a hirdetési árak kiszámolva, tehát erre megy ki minden, hogy minél több kattintást eladjanak. Aztán, hogy a tartalom, meg hogy azt elolvasod-e, ezen egy hülye se gondolkozik, hogy elolvasod-e ezt a cikket. Az a lényeg, hogy kattints oda a YouTube-on, ugyanez az a lényeg, hogy kattints oda azt, hogy végignézed, de azt a szart, az már senkit nem érdekel. Na, a dolog lényege az, hogy most itt természetesen ilyen röhelyes botlábú picsák voltak. Meglepő módon. De szinte nem is gondolnám tényleg, hogy ezek a celebek botlábú picsák. Viszont nem mindegyik, tehát van, amelyik normálisan néz ki. Tehát vannak olyan celeb nők, akik mondjuk tényleg szépek. Most nem itt a szembe egy se. Igen, ez elég tipikus probléma. De most mutatok neked egyet, akinek tényleg úgy... Hát azt nem mondanám feltétlenül, hogy nagyon jó lábai vannak, de legalább viszonylag izmosak. Nem is azt, hogy most izmosak, csak tényleg vannak ilyen botlámú rémek. Tehát emlékszem, hogy láttam ezt a galériát, és felröhögtem. És ezt egy ízlés ficamos, ilyen testképzavaros nyomorék az indexbe leírja ezt a szart, és odarakja, mint ideál, hogy egyszerűen néz ki jól, mert szegény nem azt, hogy nem jártam a Tomia ónára, hanem egyszerűen ennyire nincsen ízlésük az embereknek, ennyire bele van nevelve a butaság, hogy még ebben én egyébként nem is értem. Nem is értem, hogy egy ilyen ember hogyan lehet újságíró bárhol. Nincsenek itt szempontok abszolút, tehát nem tudom, hogy tudnak újságírók lenni egyébként. Hát ilyen tényleg ennyire na most, hogy... betorzult és nyomorult gyökér véleményt bárhol leközölni, az egyszerűen a magazinnak kínos. Tehát én az index lennék... Micsoda? Ezt csinálják folyamatosan. Igen, de... Ha én az index lennék, én nem így csinálnám. Így ennyit mondok. Vagy ha lenne magazinom mondjuk. Közben egyébként elmondom, hogy Jessica Simpsont mutattam neked az előbb. Igen, igen. Ő az, akit az olvasóink nem látnak, és akinek meglepően vállalható lábai vannak tényleg. Tehát ő mondjuk lehetett volna ebben az összesítésben, és meglepő módon nem volt. De hát ugye a másik dolog, amit így találtam ebben a dologban, és te ki is emelted itt most a jegyzetben, itt valami csodás felsőtestő van szó. Tehát amikor az indexen leírják, hogy valaki sportoló milyen kisportolt izmos felsőtesttel rendelkezik, és mi nyilván testépítő világban nőttünk fel, tehát minket ugye ez vezérelt, ezt tartottuk ideálisnak, és, de nem csak azért röhögünk visítva ezen, hanem mert tényleg ezeknek semmilyen épelméjű összehasonlítási alapja nincsen, hogy mi egy kidolgozott izomzat, vagy mi egy normális felsőtest, és beraknak ilyen nyomikat, amire én nem tudom, hogy a szerkesztőségben melyik ilyen gyakorlatilag szerencsétlen, dagad, baszatlan picsa tud ráizgulni. De igen, már tudom, hogy kiről van szó, mert megnéztem ezt a linket. Ez egy holland gyorskorcső világbajnok, és hát olyan felsőteste van, komolyan mondom, mint egy ilyen 10 éves kisgyereknek. De hát az indexen ez csodás felsőtest, egy csodás bajnoktól címmen ez lement, és ezen így sírni tudnék, de amit az előbb ki akartam hozni az egészből, és ez lesz a slusszpoén igazából, hogy amikor megláttam a Díványon ezt a lábas cikket, a botlábú görényekkel, akkor rájöttem, hogy nem csak a Facebookot lehet letiltani. Hát be lehet tiltani az indexet is. Az indexet nem tiltottam még leközvetlenül, de az indexnek a mellékleteit igen. Tehát a divany.hu-t letiltottam, a velvet.hu-t, a sportgézát, ezeket mind letiltottam, és akkor így megvan oldva a kérdés. Ilyen egyszerű. És innentől kezdve azt hűítik, vagy hűítenek, akit akarnak. Az a lényeg, hogy én ne lássam ezt a szart, és megvan oldva. Hát ettől még azért nincs megoldva, de jóval kevésbé gusztustalan, hogyha te kimaradsz belőle, és akkor legalább nem tudsz róla. Valaki pont ezt dobta föl a fórumban. Én boldog tudatlanságban így el vagy, és akkor te nem tudod, hogy mekkora férgek vannak itt az indexnél. Még milyen undorító. De mindenhol férgek vannak, nem csak az indexnél, mindenhol. De legalább az indexről nem. Tudod, mit láttam a tévében véletlenül? Na, sajnos. Mesélj nekem. Mert ugye állandóan megy nálunk a rohadék tévé, mert, és kapcsolgasztja az asszony, mert a gyerek a reklámokat szereti nézni. És gyakorlatilag úgy tudjuk megetetni normálisan, mert rohangál, mint a hülye, hogy leül és nézi a reklámot, és akkor meg tudod etetni, akkor be tudod tömni a szájába a kaját. Lehet, hogy a tömeg azért nem kéne reklámot nézetni vele. Szerintem rosszat teszik. Én is félek, hogy fogyatékos lesz, de van, amikor ez a megoldás, mert különben nem tudsz vele mit csinálni. Na mindegy. Szóval azt látom a tévében, hogy VV, várja, hogy hívják ezt a gyökeret? VV valaki. VV gyökér. Na, VV gyökér kijött a börtönből. Csodálatosan kezdődik a sor. Oda ment, VV hosszú hőgyökérje, tudom, az VV Indián oda ment érte, mert ezek nagy spanok. Kijött 7 év után a gyökér a börtönből, és limuzinnal mentek érte, és ebből fél órás műsort csinál a Sektiel Klub. És tudod, miért volt bent? Na miért? Kábítószer kereskedelemért. Tehát egy rohadt drogdiller féreg a tévében fél órás műsort kap azzal, hogy kijött a börtönből. Szóval nagyon nagy baj van, nagyon nagy baj van. És senki nem szól ezekre. Senki. Szóval ez hihetetlen. Tudom, hogy ez történik. Ti is tudjátok, aki minket hallgattok. Totálisan tisztában vagyunk bele, hogy ez az egész ilyen szar. És minden rohadt nap meg tudok döbbenni, hogy mindig van lejjebb. De most, ahogy ezt hallgatom, hogy azon gondolkodok, hogy én erről eddig nem tudtam egyrészt, másrészt én el nem tudtam képzelni, hogy ilyen lehet. Nem mi? Én most nagyon őszintén meg vagyok döbbenve. Pedig van. Pedig van, mint ahogy köztörvényes egyéb bűnözők is szerepelnek a tévében, és kvázi sztárok. Tehát ez brutális. És pont azon beszélgettünk a fórumban, hogy valaki földobta, hogy nem tesz jót, ha lépten nyomon azzal foglalkozunk, hogy ki miért hülye, vagy miért buzi. És teljesen igaza van, nem szeretek ezzel foglalkozni egyáltalán. Ilyenkor is mindig lelkiismert furulásom van, hogy felhoztam ezt a témát egyáltalán. Nem szeretek ezzel foglalkozni, de egy oka van, hogy ezzel foglalkozunk. Meg ti is, akik minket hallgattok, ezzel foglalkoztok a magatokban, egy oka van, hogy lépten nyomon férgekbe, hülyékbe, meg buzikba, botlasz. Ez a probléma. Tehát mi szeretnénk ezt nem látni, és akkor nem érdekelne minket, hogy mennyi köcsög van a világon. De hát ezt tolja a média elénk, meg ezt látjuk az utcán. Brutális. Hát meg mindenhol az életben, gyakorlatilag. És attól, hogy nem veszünk róla tudomást, attól még ez ott van. És jó ezt tudni, és jó arra felkészülni, hogy óvatosan kell bánni az emberekkel, mert bizony valószínűleg ő se jobb, mint a többi. Van egyébként az emberi elmebetegségre másik sztorim is, konkrétan, ugye emlékeztek rá talán... Tehát folytatódik a köpködés, ne repüldjön meg senki. Fogjuk rá, igen, hogy köpködés, tehát biztos emlékeztek rá, hogy szoktuk emlegetni régen. Van például egy elhíresült saját bodybuilderes fotónk, amit szerintem a Stipit Robi lőtt annak idején, sőt biztos, mert én még nem tudtam akkor fotózni, ami egyébként Debrecen mellett, vagy Hajdú-Szoboszlói strandon készült egy kép Christian Loberédről, amit elterjesztettek a világban megfotoshopolva, és egy halom hülye felhasználja arra, hogy jaj, a szteroidnak milyen mellékhatásai vannak, mert milyen groteszk izomzat növekedik tőle, holott ez csak egy megfotoshopolt kép, és ezt mi magunk csináltuk. Ez benn van most a képgalériában, de van egy másik, amin Eddie Ebu áll, konkrétan, hogy hívják az olasz csávót? Tudod, tudom, kire gondolok, Thomas Benaglival. Igen. Még talán így egymást át is ölelik, vagy így átkarolja a vállát, vagy valami. De Eddie Ebu-t megcsinálta valami gyökér Photoshop-a 3 méter magasra, meg ilyen fölfújtra, és akkor ez is el van terjedve, hogy Eddie Ebu az hogy néz ki. Szóval ez egy döbbenet volt nekünk, hogy ilyen betegek vannak, és most ennek láttam egy egészen hétköznapi verzióját, méghozzá a Total Car-on. Mert képzeljétek el, hogy találtunk egy, vagy valamelyik Total Car-os kolléga talált egy kombi, régi kombi Suzuki Swiftet Isuzu Boxer motorral hirdettek. Ha jól emlékszem, akkor Gödöllőn, nem Gödöllőn, hanem Gyöngyösön, egy kereskedésben. És hát mindenki ráizgult azon, hogy kombi Suzuki Swift, be is hirdettek hirdetésben, hogy nagyon ritka. És nem tudom, hogy ez hogy történt, de az is gyanús volt, hogy ugye Isuzu Boxer motor, az Isuzu nem gyárt Boxer motort, a Subaru gyártott Boxer motort. Tehát nem értettük, hogy a csávon nem tudja, milyen motor van az autójában. Na mindegy, mielőtt egyáltalán felhívtuk volna, az egyik kolléga megtalálta ezt a történetet. Képzeljétek el, hogy benne áll egy fehér sima Suzuki Sedan egy kereskedésben, és ugyanaz a fotó meg van Photoshoppal csinálva kombira. És most ezt add össze, hogy fölad valaki egy kamu képpel, egy kamu autóról egy hirdetést. Minek? Hát igen, ugye itt ez a kérdés. Kinek jó ez? Tehát most, hogyha én egy kereskedés vagyok, vajon nekem jó az, hogy leégetem magam ilyen hülyeségekkel? Nem, ezt egyértelműen nem a kereskedés adta. Tehát a kereskedés, amiben ez az autó állt, az egy teljesen másik kereskedés. Ja, hogy csak a... Oké. Tehát csak lenyúlták onnan igen, a képet. Egy másik kereskedésben létező hirdetésből lenyúlták a képet. Ugye az is gyanús volt, hogy csak egy kép volt az autóról így. Jobb oldalt hátulról egy ilyen 45 fokos kép volt az autóról, nem volt róla több kép. Innen úgy gyanús, hogy lehet, hogy itt valami Photoshop van, mert ilyen autó nem létezik, erről senki nem tudott a szerkesztőségben, hogy ilyen lenne. És ne, ez valószínűleg egyébként szivatás. Képzeljük el azt, hogy valaki ki akar veled szúrni, és akkor úgy akar veled kiszúrni, hogy fölad egy kamu hirdetést a te telefonszámadra, és egész nap hívogatnak. De valószínűleg erre ment ki. Tehát ez egy ilyen primitív gyökér állat volt, és képes volt ebben melót belefektetni, megfotoshopolni egy autót, hogy valakivel kiszúrjon, hogy azt a valakit feleslegesen hívogassák egész nap emberek. Tehát gondolod, hogy nem arról volt szó, hogy valaki le akart ezzel húzni esetleg valaki mást, és úgy alakult az autót? Hogyan? Hát oda mész és látod, hogy nincs. Nem nyilván, de ki tudja, ez lehet próbálkozni. Az interneten minden van. Hát azért az minden van az interneten, tehát az a féláron eladó Opel Astra, aminek normálisan 1 millió az ára, és 5 kilóért fel van rakva, és ha te hülye vagy és jelentkezel rá, akkor abból az fog történni, hogy én lenni angol, kin lenni Londonban, autó lenni Londonban, haza kellett mennem, ez rendes magyar autó lenni, magyar rendszám, csak nekem el kellett menni Londonba, és küldeni nekem előre szállítási költség, és elküldeni neked autó. Ez így működik. És valószínűleg vannak hülyék, akik ezt beveszik. Például az express.hu, az tele van kamu hirdetésekkel. Kerestem fényképezőt, annyi fényképező van, mint a szemét olcsón, tényleg Canon 5D 2 kilóért, meg ilyenek, és kamu hirdetés.